בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות גניבה הלכה ג'. הגנב משלם תשלומי כפל. א', על פי התורה פתח רבי שמעון בספר ליקוטי מוהר"ן הראשון, סימן ס', עיין שם כל התורה מראשה לסופה. והכלל היוצא משם לענייננו, שעל ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, מעוררין ומקיצין את בני אדם משנתם. כי יש הרבה בני אדם שישנים את ימיהם. ויש, שאף על פי שעוסקים בתורה ותפילה, אף על פי כן כל עבודתם הוא בבחינת שינה וכולי, אין שם, וצריך לעוררם משנתם. ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי מעשים רעים, ויש שהם אנשים כשרים, אבל נפלו לשינה על ידי אכילה. כי כשאוכל מאכל שאינו מבורר למאכל אדם, יוכל לאבוד את פניו וליפול לבחינת שינה. כי עיקר בחינת השינה הוא בחינת הסתלקות הדעת שהוא הפנים וכו'. והתעוררות השינה הוא על ידי סיפורי מעשיות שהצדיק מלביש בהם את הפנים של תורה מחמת שלושה טעמים כמבואר שם. והטעם השלישי הוא כי החיצונים האוחזין בו לא יניחו אותו לצאת. על כן צריך להלביש את פניו כדי לשנותו שלא יכירו בו. בבחינת משנה פניו ותשלחהו, שעל ידי שמשנין את פניו ומלבישין לו פניו של תורה שעבד בסיפורי מעשיות, על ידי זה ותשלחהו, כי על ידי זה אין מכירין בו, ומניחין אותו ושולחין אותו ויוצא לחופשי מהם וכו'. ויש סיפורי מעשיות שהם בקרב שנים, כי השבעים פנים של תורה הם בחינת שבעים שנים וכו'. אבל יש סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בבחינת הדרת פנים, שכל השבעים פנים של תורה נמשכין ומקבלין מהם. כי יש מי שנפל מכל השבעים פנים של תורה שאי אפשר לעוררו בשום פנים, כי אם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחינת הדרת פנים, שכל השבעים פנים מקבלין מהם, ועל ידיהם יכולים לעורר ולהקיץ אפילו מי שנפל מכל השבעים פנים של תורה וכו'. ועל ידי תעוררות השינה, על ידי זה להתיר פה אילמים ולהתיר פה עקרות, כי על ידי זה נעשה פקידת עקרות וכו'. ועל ידי פקידת עקרות נמשך ונתגלה יראה, שזהו בחינת פקידת יצחק, שנפקדה שרה בראש השונה, שעל ידי זה נתגלה יראה גדולה וכו'. ועל ידי היראה נמשך עריכת ימים וכו', שזוכין להאריך את ימיו, שכל יום בתחילתו הוא קצר, כי בתחילת היום עדיין העבודה קצרה ובצמצום גדול, ואחר כך צריכים להרחיב את היום, שכל שעה שבאה אחר כך תהיה רחבה וגדולה וארוכה יותר בעבודת השם. וכן, יום שבא אחר כך יהיה עוד יותר ארוך בקדושה ועבודה יתרה, וכן בכל יום ויום. כי זהו עיקר אריכות ימים של האדם שצריכים לראות שכל יום שבא אחר כך יתארך יותר בתוספות קדושה ודעת וכו'. וזה זוכין על ידי יראה בבחינת יראת השם תוסיף ימים וכו'. ויראה מציל מפגם הברית, ועל ידי זה זוכין לקבל את העשירות בתוך אריכות ימים, שהוא בחינת זקן, בחינת תיקון העתיק, שעל ידי השירות הגדול הזה זוכין להתבוננות גדול ונפלא, שאי אפשר לקבל התבוננות הזה, כי אם על ידי השירות גדול מאוד, כל הון דעלמה ולא תחסר כל בה וכו'. כמבואר כל זה היטב שם, עיין שם היטב. ב' וזה בחינת מה שהגנב משלם כפל, כמו שכתוב חיים שניים ישלם. כי כל הגנבות נמשכים בשורשן על ידי הבעל דובו, שהוא הגנב הראשון, ראש לכל הגנבים והרמאים שבעולם. כי הוא מתנהג עם רוב בני אדם בדרך גניבה, בעורמה ורמאות נפלא, בכמה וכמה מיני דרכים שונים שהוא מרמה את האדם וגונב דעתו בכל עת, עד שרוצה לתופסו במחמרתו רחמון הליצלן כנודע ונראה בחוש. וכמו שצעק דוד המלך עליו השלום על זה תמיד, כמו שכתוב, יערוב במסתר כאריה בסוכו, יערוב לחטוף עני במושכו ברשתו, ידכה, ישוח וכו'. שכל זו בחינת גניבה שבאה לאדם כמו הגנב העורב במסתור, כדי לצוד את האדם ברשתו חס ושלום. כי באמת, על פי רוב אי אפשר להבעל דבר שיבוא לאדם להסיתו מיד לעבירה גמורה חס ושלום. רק בתחילה מתלבש את עצמו במצוות וגונב דעת האדם ומורה לו היתר, ומלביש לו העצה רעה שלו במצוות. והיום אומר לו עשה כך, ומחר לו אומר לו עשה כך וכו', עד וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שכתב רבנו ז"ל בתחילת הספר בתורה אשרי תמים מדרך, על מאמר רבא בר בר חנה ומתחזה קיצוציתא דנורא חברא ברישא, שבתחילה מתלבש הבעל דובו את עצמו במצוות וכו' עיין שם, ומחמת גנבתו ועורמתו קשה מאוד להינצל ממנו. ועל כן באמת, אי אפשר להינצל ממנו, כי אם על ידי צדיקי הדור האמיתיים שקפו את יצרם ועמדו בניסיון וחבשו את המלחמה, שהם יודעים כל דרכיו ומסתורה וכל דרכי גנבתו, והם יודעים איך להתנהג עמו, כי הם גם הם מתנהגים עמו בגניבה ועורמה, בבחינת שער אלו לצדיקאיה לסגויה ברמאותה עם רמאי, כמו שכתוב, אם נבר תתברר ואם עיקש תתפתל. ודי כי על ידי גניבות ועורמות מצילין הצדיקים אמיתיים את האנשים אשר נלכדו ברשתו כציפורים האחוזות בפח על ידי גניבתו ועורמתו כנל. כי הצדיקים הם בחינת יעקב, שהוא אחיו ברמאות של עשיו ולבן, שהם בחינת הסמכמם והבעל דובו. וזה בחינת מה שכתב רבנו ז"ל בהתורה הנ"ל, שהצדיקים אין יכולים לעורר ולהקיץ את בני אדם משנתם ונפילתם, כי אם על ידי סיפורי מעשיות שמלבישין ומעלימין בהם את הפנים של תורה. שזהו בחינת גניבה ועורמה שמתנהגין עמו ברמאות, שעל ידי זה דייקה מוציאין את האנשים מרשתו בבחינת משנה פניו ותשלחהו. שמשנין את הפנים על ידי סיפורי מעשיות שלא יכירו, ועל ידי זה דייקה מוציאין אותו בגניבה מהם. נמצא שהצדיק מתנהג בגניבה ועורמה גדולה כדי להוציא בני אדם מרשת הסמך מהם שנפלו לשם על ידי דרכי גניבתו כנל. שזהו בחינת התעוררות השינה על ידי סיפורי מעשיות, שעל ידי זה מחזירים כמה בני אדם בתשובה, על ידי שמעוררים אותם משנתם על ידי סיפורי מעשיות דייקה כנל. וכן מבואר בכמה ספרים שצדיקים מתנהגים עם הבעל דובו בדרך גניבה, וכמובן בספר תולדות יעקב יוסף עיין שם. ג' וזה בחינת מה שהגנב משלם כפל. כי כל הגנבים נמשכים מהגנב הראשון שהוא הבעל דובו שמתנהג בגניבה כנל, שממנו מקבלים ונמשכים כל הגנבים וכל מזיק העלמה. ועל כן התיקון של הגנב הוא דייקה על ידי בחינת גניבה דקדושה, שהוא בחינת סיפורי מעשיות שמלובש ונעלם בהם בדרך נפלא פנים של תורה, שעל ידי דרך גניבה זו דייקה מעורר הצדיק בני אדם משנתם ומחסירם בתשובה שלמה. כי זהו כלל שאין הדין נמתק אלא בשורשו. וכל פגם ועבירה צריך להתקן בשורשו שבקדושה, שהוא כנגד העבירה הזאת דייקה. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים בכל דבר. נמצא שתיקון הגניבה הוא על ידי הצדיק שיכול לעסוק עם הבעל דבר בגניבה, דיינו שיכול לעורר את בני אדם על ידי סיפורי מעשיות כנל. ועל כן צריך הגנב לשלם תשלומי כפל, כי צריך לתקן במה שקלקל. כי על ידי סיפורי מעשיות שנעלם בהם השבעים פנים של תורה, שעל ידי זה הוא התעוררו את השינה, על ידי זה נמשך השירות גדול שהוא בחינת כל הון דעלמה ולא תחסר כל בה. שעל ידי זה השירות זוכין להתבוננות גדול וכולי כנל. וזה השירות הוא בחינת שפע כפולה. כי מבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, שיש בחינת שפע כפולה שעל ידי זה אין חסר לאדם כלום. כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, נמצא שלעולם חסר לו החצי. אבל כשנמשך שפע כפולה, אין חסר לו כלום וכולי, עיין שם. ליקוט את עניין הסימן מם. נמצא, זה שזוכה לעשירות גדול הנ"ל שצריכין להתבוננות הנ"ל, שהוא בחינת כל הון דעלמא ולא תחסר כל בה, הוא זוכה לבחינת שפע כפולה. כי אם לאו, לא היה שייך לומר לא תחסר כל בה. כי אין שום עשירות בלא חסרון, כי אם על ידי בחינת שפע כפולה הנ"ל כנ"ל. וזה השפע כפולה שהוא כל הון דעלמא ולא תחסר כל בה, זוכין דייקה על ידי שמעוררין את בני אדם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, ומחזירין אותם בתשובה. כי על ידי שמחזיר אותם בתשובה, אז היה אבונות נחשבין לזכויות, ואזי נעשה התורה כפולה בבחינת משנה תורה. כי התורה נכפלה בכפליים לתושייה על ידי הבעלי תשובה, מאחר שגם מהאבונות נעשים זכויות ומצוות שהם מבחינת תורה. וכמו שכתב רבנו ז"ל בהתורה חותם בתוך חותם, על פסוק ביום ההוא יבוקש אבון ישראל ואיננו, שלעתיד כשיתקנו אבונות בית ישראל, יהיו נעשים מכל אבונות ישראל תורה, על ידי שיתהפכו האבונות לזכויות וכולי עיין שם. וכל זה נעשה דייקה על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות שהם בחינת הדרת פנים, שכל השבעים פנים של תורה נמשכים מהם, שעל ידם יכולים לעורר ולהקיץ אפילו את אלו שנפלו מאוד מכל השבעים פנים של תורה וכולי כנל. כי הצדיק מתנהג עם הבעל דבר בגניבה ורמאות כנל. כי כמו שהבעל דבר הוא גנב לב האדם על ידי שהלביש את עצמו במצוות, עד שהביאו לידי עבירות רחמון אל יצלן, וגם המצוות של הבעל דבר עם עבירות, כמו כן עושה הצדיק, כי הוא מתלבש את עצמו בסיפורי מעשיות שהם סיפורים דעלמא, שנדמה לסיפורים של חול ושיחת חולין, ובהם די כמעלים ומלביש השבעים פנים של תורה. וכמו שמובא בזוהר הקדוש בסב המשפטים, כשנזדמן הסבא עם בני החברה, היה נדמה להם שמדבר דברי שטות, שאמר, אולמתא שפירתא דלית לעיינין, נפקת בצפרה וכו'. עד שאמרו זה לזה שאסור להתחבר עמו, כי קיבלו מרבי שמעון בר יוחאי שאסור להתחבר עם מי שאינו עוסק בדברי תורה, רק בדברי שטות ומילין דעלמא וכו', כמבואר שם. ובאמת, הסבא קדישא העלים והסתיר בסיפור זה שנדמה לשטות תורה גבוה ונעלמת מאוד, עד שגילה להם אחרי זה על ידי זה כל סודות גלגולי נשמות כמו שהיית שם. נמצא שהצדיק מעלים עצמו בסיפורי מעשיות שנדמים כאילו הם רחוקים מהתורה, ובהם דייקה מעלים את התורה, ועל ידי זה דייקה מוציא את הנופלים מאוד מבין שיני הסמך מהם, אפילו אלו שנפלו מכל השבעים פנים של תורה שאי אפשר להוציאם בשום אופן, ומוציא אותם על ידי סיפורי מעשיות הנ"ל, עד שזוכין אחר כך שיתהפכו עוונותיהם לזכויות, ונעשה מהם תורה כנ"ל. ואזי התורה כפולה על ידי שנתהפכו גם העוונות לזכויות, ואזי גם העשירות והשפע הנמשך על ידי זה היא גם כן כפולה בבחינת שפע כפולה הנ"ל, שהוא בחינת עשירות הנ"ל כנ"ל. כי העשירות נמשך כפי התורה, כי הא בהא תליא, כמו שכתוב, אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. וכמו שבתורה שבפשיטות שצריכים לזה פרנסה, כי אם אין קמח אין תורה, אבל באמת הפרנסה בעצמה נמשך מן התורה, כי אם אין תורה אין קמח, כי כל ההשפעות הכל מן התורה כידוע. כמו כן השפע כפולה הנ"ל שהוא בחינת השירות הגדול שצריכים להתבוננות הנ"ל, הוא נמשך גם כן מן התורה הכפולה בבחינת משנה תורה, בבחינת כחפליים לתושייה. היינו בחינת חידושי תורה כפולה שנעשה על ידי הבעלי תשובה, שנתעוררו על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שעל ידי זה נתהפכו ההבנות לתורה ולזכויות כנ"ל, שעל ידי זה גם השפע כפולה ונמשך השירות גדול הנ"ל שהוא בחינת לא תחסר כל בה כנ"ל. ד. וזה בחינת כפל שמשלם הגנב, כי צריך להמשיך שפע כפולה, כי כל מצוות התורה מרמזים לדברים עליונים מאוד מאוד. כי על ידי הכפל שמשלם, על ידי זה הוא תיקון הגניבה בשורשה. כי עולה ונתקן על ידי בחינת גניבה דקדושה של צדיקי אמת, שהוא בחינת הלבשת התורה בסיפורי מעשיות, שעל ידי זה השפע כפולה כנ"ל. וזהו בחינת תיקון הגניבה על ידי הכפל שמשלם. כי הדין נמתק בשורשו, כי נתעורר על ידי זה בחינת שפע כפולה הנ"ל, שנמשך מבחינת שורש הגניבה דקדושה, שהוא בחינת סיפורי מעשיות הנ"ל כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, למה החמירה התורה בגנב שישלם כפל? לפי שעשה עין של מטה כאילו אינו רואה וכו'. היינו, כי פגם בעין של למעלה שהוא בחינת 70 פנים של תורה כמבואר לכמן. ומחמת שפגם בבחינת עין בבחינת 70 פנים של תורה, על כן צריך לשלם כפל שעל ידי זה נתעורר בחינת שפע כפולה שנמשך מבחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות שהם בחינת הדרת פנים, ששם מושרשים כל העין פנים של תורה וכל העין פנים של תורה נמשכים משם. נמצא ששם התורה כפולה, כי בשורש הכל כפול. כי יש שם בחינת העין פנים של תורה כמו שנמשכים למטה. וגם יש שם שורש התורה, שורש 70 פנים של תורה שהוא גבוה יותר. ועל כן שם התורה כפולה, ושם נתקנין כל ההבנות על ידי צדיקי אמת שמגיעים לשם. כי שם נתפכין כל ההבנות לזכויות על ידי תשובה שזוכין על ידי סיפורי מעשיות אלו וכו' וכנ"ל. ועל כן צריך לשלם כפל שעל ידי זה נמשך ונתעורר השפע כפולה הנ"ל, שנמשך מסיפורי מעשיות הנ"ל, מהדרת פנים, משורש השבעים פנים של תורה, שעל ידי זה נתקן פגם הגניבה שפגם בעין של למעלה הכנ"ל. וזה בחינת ספירת העומר, בחינת יציאת מצרים. וזהו בחינת מה שקיבל יעקב את הברכות מאביו במרמה ובגניבה דייקה, כמו שכתוב בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. וכן בא אח יעקב מבית לבן בגניבה דייקה, כמו שכתוב ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי וכו'. וכמו שכתוב ותגנוב את לב אבי וכו', שכל זו בחינה הנ"ל בחינת שר אלוהי לצדיקאיה לסגויה ברמאותא עם רמאי. כי אם נבר תתברר ואם עיקש תתפתל. כי עשיו הוא הסמך מם כנודע ונהג עם אביו בגניבה ורמאות, כמו שכתוב כי צייד בפיו, שהמתלבש את עצמו במצוות כאילו צדיק גמור, ושאל לו אבא, איך מאסרין את המלח ואת התבן? עד שהטעה את אביו, עד שהיה ברצונו למסור לו את הברכות חס ושלום. אבל השם יתברך ברחמיו, סיבב סיבות עד שקיבל יעקב את הברכות מאביו במרמה ובגניבה דייקה. וכמובא בכתבים שיש בזה סוד גדול שצריכים כלל ישראל שהם בחינת יעקב לקבל את השפע והברכות בגניבה דייקה וכנ"ל. וו. וזהו, ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות וכו'. ואז עשה יעקב מטעמים לאביו, והתלבש את עצמו בבגדי עשיו החמודות, עד שקיבל את הברכות מאביו בגניבה. כי יעקב הוא בבחינת פנים דקדושה, שהוא בבחינת כלליות השבעים פנים של תורה, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר, בבחינת מבקשי פניך יעקב סלע. כי יעקב הוא כלליות התורה, כמו שכתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. והתלבשות יעקב בבגדי עשיו זה בחינת התלבשות השבעים פנים של תורה בסיפורי מעשיות. כי המעשיות שמספרים זהו בחינת עשייה, שהוא בחינת עשיו, שהוא לשון עשייה. כמו שפרש רשי, שעל שם זה קראו עשיו, שהיה עשוי ונגמר בשערות וכו'. כי על שם זה נקראים מעשיות לשון עשייה. אבל סיפורי מעשיות של הצדיקי אמת, שמלובש בהם השבעים פנים של תורה, זהו בחינת התלבשות יעקב שהוא כלליות התורה בבגדי עשיו, שהם בחינת לבושין של עשייה, שהם בחינת סיפורי מעשיות שמספרים המעשה בלשון הנעשה בעולם העשייה, ושם מלובש כל השבעים פנים של תורה. כי בגדי עשיו שלבש יעקב אז, היו בגדים של אדם הראשון, כמו שאמרו אבותינו זל, שהם כותנות אור שילבישם השם מטבח. כמו שכתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם. וכותנות אור זה בחינת סיפורי מעשיות שהם לבושין שמלובש בהם התורה שהיא בחינת אדם. כי אחר החטא שחטאו אדם וחווה, והיה רוצה השם מטבח לחזירם בתשובה ולעוררם משנתם שהוא בחינת מיטה שהמשיכו עליהם, על כן עשה להם כותנות אור שהם רמז לסיפורי מעשיות, שמעתה אחר החטא בהכרח להלביש כל התורה בסיפורי מעשיות. ועל כן גם התורה בעצמה נתלבשה בכמה סיפורי מעשיות המבוארים בתורה, שבכולה מלובה 70 פנים של תורה. כי הסיפורי המעשיות של התורה הם גבוהים יותר משאר התורה כמובן בספרים, ובפרט בזוהר הקדוש, מגודל עוצם השדות הנוראים שיש בכל דיבור ובכל אות ובכל קוצו של יוד וכו'. וכמו שהעריך לקלל טיפח רוחם של האומרים שאין בהתורה אלא פשוט חס ושלום אין שם. וכל זה נעשה מחמת חטא אדם הראשון, שמחמת זה הוכרחה התורה להתלבש בסיפורי מעשיות, ולהלביש בהם השבעים פנים של תורה, כדי לעורר מהשינה והמיטה כל באי עולם שישובו לשם מטבח. כי חטאם היה על ידי אכילה, דהיינו על ידי אכילת הצדעת, שעל ידי זה איבדו הפנים, ונמשך עליהם השינה שהיא בחינת מיטה שנגזר עליהם. כי עיקר עבדת הפנים אצל הכשרים הוא על ידי אכילה שאינה בקדושה, כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן הוכרח כביכול השם מטבח להלביש להם התורה בסיפורי מעשיות שהוא בחינת כותנות אור, כדי לעוררם מהשינה כנ"ל. נמצא שכותנות אור של אדם הראשון הם בחינת לבושין של סיפורי מעשיות כנ"ל. וזהו בגדי עשיו החמודות של לבש יעקב, שהוא בחינת כלליות השבעים פנים של תורה, שהם בחינת יעקב, שנתלבשו בבגדי עשיו בבחינת כותנות אור בסיפורי מעשיות כנ"ל. ועל כן על ידי זה קיבל את הברכות שהוא שפע עשירות גדול. כי כל הברכות שקיבל אז הם שפע עשירות, כמו שכתוב, ייתן לך אלוקים מיטה לשמיים וכו', ורוב דגן ותירוש וכו'. כי על ידי סיפורי מעשיות הנ"ל, שעל ידי זה מעוררים מהשינה, על ידי זה זוכים לעשירות גדול הנ"ל כנ"ל. ודי כמיצחק קיבל הברכה של העשירות כנ"ל. כי יצחק הוא בחינת יראה גדולה, בחינת גבורות יצחק, שעל ידי היראה הזאת זוכין לאריכות ימים, בחינת זקן דקדושה, שעל ידי זה נמשך העשירות הנ"ל כנ"ל. כי עשיו, על ידי שהטעה את אביו כציד בפיו שאכל מצידו, על ידי זה רצה להטיל פגם בכל הבחינות הנ"ל, שהוא בחינת יראה של יצחק, בחינת זקן, שכל זה נפגם על ידי מאכלי עשיו שהם מאכלים שלא נתבררו, שעל ידי זה עובדים הפנים חס ושלום, דהיינו השבעים פנים של תורה, ונופלים לבחינת שינה חס ושלום כנ"ל. וזהו, ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות. ותכהנה עיניו מראות, זהו בחינת שינה חס ושלום, שהוא הסתלקות אור העיניים. כמו שאומרים, המפיל חבלי שינה על עיניי. כי העיניים זה בחינת עין פנים של תורה. כי כל התורה כלולה בעיניים כמובן במקום אחר. כי התורה כלולה מטעמים נקודות תגים אותיות שהוטלת גוונין דהנה ובתיים. כי עיניים על שם החוכמה נאמר, כמו שכתוב, ותפקחנה עיני שניהם. ועל כן עיניים דקדושה של הצדיקי אמת הם בחינת כלליות עין פנים של תורה, שמשם נמשך אור העין. ועל ידי סב הרשע, על ידי זה נפגמין חס ושלום ונסתלקין עין פנים של תורה מהצדיק בבחינת ותכהנה עיניו מראות. וזה הפגם מגיע לבחינת יצחק דייקה, לבחינת זקן יצחק. כי יצחק ובחינת היראה נמשכת על ידי תוררות השינה, שהוא בחינת תיקון העין פנים של תורה כנל, שעל ידי היראה הזאת זוכין לעריכת ימים שהוא בחינת זקן. וזהו, ואי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות, על ידי מעשה סב הרשע כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי הבעל דובו בעת שצריך האדם לבוא לשלמות תיקונו, אז מתגבר ביותר באותו הדבר הגורם קלקול ופגם חס ושלום לאותו התיקון והמעלה שמוכן לבוא. ועל כן יצחק שהוא בחינת היראה דקדושה כשבא לכלל זקן לזכות לאריכות ימים דקדושה, בבחינת אישת יראת השם תוסיף ימים, אז היה הפגם על ידי עשיו שרצה להתאחז בו, ועל ידי זה ותכהנה עיניו מראות, שהוא בחינת שינה, בחינת הסתלקות העין פנים של תורה, שעל ידי זה חס ושלום נפגם בחינת זקן יצחק כנל. ויצחק, מחמת שטעה בעשיו ולא היה יודע מגודל רשעותו, על כן ציווה לעשיו שיביא לו מטעמים, והזהירו שיהיו מאכלים דקדושה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שאמר לו סנה, בדוק סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני נבילה. וכן אמר לו, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי מפיקוד אם דעשה. דהיינו שיהיו מאכלים דקדושה שעל ידם זוכין למצוא הפנים, כמבואר בהתורה הנ"ל, שעל ידי אכילה דקדושה מוצאין הפנים בבחינת לחם הפנים. אבל רבקה שמעה כל זאת וידע שעשיו הוא ראשה גמור. ועל ידי מאכלים שלו הסתלקו יותר ויותר חס ושלום השבעים פנים של תורה, ויפגם הברכה והשירות ביותר. על כן ציוותה ליעקב שילך בגניבה וילביש את עצמו בבגדי עשיו, שזהו בחינת התלבשות התורה בסיפורי מעשיות, ועל ידי זה גרם התעוררות השינה כנל, עד שזכה להשלים ולתקן בחינת היראה של יצחק, ועל ידי זה ניתקן ונמשך בחינת עריכת ימים, ועל ידי זה זכה לקבל השירות גדול שהם הברכות כנל. זין. וכל זה היה בליל פסח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שאותה לילה שהביא יעקב המאכלים לאביו וקיבל הברכות היה ליל פסח, שאז יצאו אבותינו ממצרים. כי יציאת מצרים זהו בחינת התעוררות השינה. כי הגלות נמשל לשינה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וכשיוצאין מהגלות זהו בחינת התעוררות השינה. ועיקר יציאת מצרים היה לידי בחינת יוסף כמובן, וכמו שכתוב, היקח משה את עצמות יוסף עמו וחמובה. כי יוסף נגנב מבית אביו, כמו שכתוב, כי גונוב גונבתי מארץ העברים וכו'. ועל כן אחר כך כשנתוועד עם אחיו, היה הכל בדרך גניבה והתלבשות, כמו שכתוב, והתנקר עליהם וכו'. וכן בסוף האחרון, כשרצה לגלות להם פניו להודיע מהאמת, היה על ידי העלילה של גניבת הגביע שהתמין בהם תחת בנימין. זה רמז, כשהצדיק בחינת יוסף רוצה להכיר את עצמו עם ישראל, להראות להם פניו האמיתיים, הוא מסבב עמהם בכמה גנבות עד שמכירים אותו באמת, שכל זה הוא בחינת סיפורי מעשיות הנ"ל שמלביש בהם הפנים של תורה, שזהו בחינת גנבה והרמאות של הצדיקים כדי לעורר העולם משנתם, שאי אפשר לעוררם בשום אופן כי אם בדרך זה כנ"ל. ועל כן עסק יוסף בסיפור חלומותיו ובפתרון חלומות. כי החלומות הם בחינת סיפורי מעשיות. כי כל חלום הוא מעשה. ובאמת מלובש במעשיות של החלומות דברים גבוהים ונעלמים מאוד מאוד, ובפרט בחלומות של הצדיקים שהם בחינת נבואה, כי חלום אחד מ-60 בנבואה. כי החלום הוא בשעת שינה, ומי שזוכה לישון בקדושה, אזי כל חלומותיו הם בחינת התעוררות השינה. כי חלומותיו הם בחינת סיפורי מעשיות שמלובש בהם פנים של תורה, שעל ידי זה מעוררים מהשינה. ולהפך, חלומות של שאר בני אדם הם בחינת התגברות השינה, כמו שסיפורי מעשיות של העולם הם בחינת התגברות השינה. ומחמת זה דייקה מעורר הצדיק מהשינה על ידי סיפורי מעשיות דייקה. כי זה כלל שאין הדין נמתק אלא בשורשו, וכמו שבארנו זאת במקום אחר, מה שאמר רבנו אז בעת שגילה התורה הנוראה הזאת, שאמר אז רבנו זל, אני אמרתי עכשיו שלושה דברים להפך מן העולם וכו'. ואחד מהם הוא שהעולם אומרים שעל ידי סיפור מעשה נמשך את השינה, ואני אמרתי להפך, שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררים מהשינה. וכמבואר בהלכות יין נסך עיין שם. היינו כנל, כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה, כי אין הדין נמתק אלא בשורשו כנל. ועל כן, יוסף הצדיק שקיבל כל ה-70 פנים של תורה מאביו, כמו שכתוב, כיוון זקונים הוא לו, ואמרו רבותינו זה על כל מה שלמד משם ועבר מסר לו, על כן היה יודע להלביש התורה בסיפורי מעשיות שמבחינת סיפור החלומות שסיפר לאחיו, שהיה מלובש בזה הפנים של התורה. ואחיו לא רצו להאמין בזה שיש בחלומותיו ודבריו שמספר להם סיפורי מעשיות שמלובש בזה פנים של תורה. והוסיפו עוד, סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. וכן בסוף עלה לגדולה על ידי פתרון החלום של פרעה. כי יוסף היה מבין האמת והתורה הנעלם בכל סיפורי מעשיות שהם מבחינת חלומות כנל. כי באמת גם בחלומות וסיפורי מעשיות שהעולם מספרים, יש בהם גם כן דברים גבוהים ונעלמים. רק שאין העולם יודעין מה הם מספרים. אבל הצדיק האמת מבחינת יוסף יודע ומבין את התורה והאמת הנעלם בהם. ועל כן היה יודע לפתור חלומות של פרעה, ועל ידי זה עלה לגדולה. ועיקר הקיום של ישראל במצרים כל ימי הגלות, ועיקר הגאולה היה על ידי יוסף, היינו על ידי סיפורי מעשיות שלו שהם בחינת החלומות שסיפר, שעל ידי זה נמשך התעוררות השינה שהוא בחינת הגאולה. כי הגלות הוא בחינת שינה, והגאולה הוא בחינת התעוררות השינה כנל. כי עיקר הגאולה הוא על ידי תשובה שזוכין על ידי סיפורי מעשיות הנ"ל, כנ"ל. ח. ועל כן כל הנביאים והקדמונים השתמשו בזה בסיפורי מעשיות, כמו שכתב רבנו זל שבדורות הקודמים היו מדברים הקבלה בלשון זה של סיפורי מעשיות. וכמבואר קצת בכמה נבואות, כמו שכתוב בישעיה, כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו וכו'. וכן, הכל היום יחרוש החורש, וכן בירמיה ויחזקאל ובשאר הנביאים, ובפרט נבואת זכריה. ובאמת, היו קצת ישראל אומרים על יחזקאל, הלא ממשל משלימו. כי לא רצו להאמין שיש בגוף המעשיות סודות נפלאים ונוראים, רק אמרו שהוא ממשל משלים כשאר מושלי משלים שאומרים משלים בשכלם האנושי. ובאמת, הסיפורי המעשיות של הצדיקים והנביאים יש סודות גדולים בעצם המעשה, שכל תיבה וכל עניין מרמז לדברים עליונים מאוד, כי מלובש בהם ה-70 פנים של תורה, ועל ידם די כמעוררים מהשינה כנל. וזהו בחינת כל מאמרי רבא בר בר חנה והמשתאה שאחריהם, כגון רבי יונתן משתאה וכו', ושאר המעשיות המובאים בדברי רבותינו זל, שכולם מבחינת התעוררות השינה לעורר בני אדם משנתם, שלא ישנו את ימיהם, להחזיר להם הפנים דקדושה על ידי זה, אם יזכו להתעורר על ידיהם. ט. וזהו בחינת ספירת העומר. כי עומר שעורים הוא מאכל בהמה. ועיקר השינה שהוא בחינת גלות מצרים, בחינת עבדת הפנים, נמשך ממאכל בהמה שלא נתברר עדיין למאכל אדם, כמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן עכשיו בשעת יציאת מצרים, שאנו צריכים להתעורר מהשינה, לצאת מטומאת מצרים ולזכות ל-70 פנים של תורה שהוא בחינת קבלת התורה בשבועות. על כן צוותה התורה להביא קורבן מסעורים דייקה, שהוא העומר סעורים, שהוא מאכל בהמה שהוא בחינת המתקת הדין בשורשו. שזהו בחינת התעוררות השינה על ידי סיפורי מעשיות דייקה. שהוא גם כן בחינת המתקת הדין בשורשו, שהצדיק מוריד את עצמו ומלביש את עצמו ואת התורה בסיפורי מעשיות של העולם, ובמילין דחול, ומדבר עם העולם שיחת חולין. בכל זה כדי לעוררם ולהקיצם, כי אי אפשר להתחבר עמהם ולעוררם, כי אם כשמוריד עצמו עליהם לדבר עמהם בענייניהם, שהם ענייני חול וסיפורי מעשיות, ועל ידי זה די כמעוררם משנתם ומחזירם בתשובה. וחמובה מזה בדברי רבנו זל בכמה מקומות. נמצא שהצדיק מתקנם ומחזירם בתשובה במה שקלקלו דייקה, דיינו בענייני חול ובמילין דאלמה, שבזה בעצמו מחזירם בתשובה על ידי שעוסק עמהם בסיפורי מעשיות של ענייני חול דייקה כנל. וזהו בחינת עומר שעורים. שדייקה על ידי מאכל בהמה, שעל ידי זה איבדנו הפנים, על ידי זה דייקה אנו מתארין עצמנו אז. כי קדושת הקורבן של העומר שעורים, יש לו זה הכוח להפוך מהפך אל הפך, ולהמתיק הדין בשורשו, ובמה שקלקלו יתקנו. שדייקה על ידי מאכל בהמה נזכה לחזור ולבקש ולמצוא 70 פנים של תורה, שזהו בחינת ספירת העומר שבהם מבקשים הפנים של הקדושה, עד שזוכים לקבל 70 פנים של תורה בשבועות. ועל כן סופרין הימים לעומר. כי על ידי עומר שעורים שהוא בחינת סיפורי מעשיות שמלבישים הפנים של תורה במעשיות, שהוא בחינת עשייה, שהוא בחינת העדר הדעת, בחינת בהמיות, כי במעשה אין רואין הדעת וכנל, על ידי זה זוכים להתעוררות השינה, לשוב בתשובה, לצאת מטומאה לטהרה, שזהו בחינת יציאת מצרים כנ"ל. ועל כן מתחילים אחר כך לספור הימים לעומר, כי על ידי סיפורי מעשיות הנ"ל שהוא התעוררות השינה, על ידי זה נפקדין עקרות, שזהו בחינת פקידת יצחק כמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן נולד יצחק בפסח שהוא יציאת מצרים, בחינת התעוררות השינה כנ"ל. ועל ידי פקידת יצחק בחינת יראה זוכין לעריכת ימים, דהיינו להעריך הימים בקדושה, שכל יום ויום שבא אחר כך יהיה ארוך וגדול יותר בתוספת קדושה ומעשים טובים. כי תחילת היום הוא קצר אצל כל אחד, ואחר כך צריכין להרחיבו יותר, וכן היום השני יאיר עוד יותר וכולי כנ"ל. וזהו בחינת ספירה שסופרין בכל יום לעומר. על ידי זה אנו ממשיכים להערת העומר שעורים, שהוא בחינת סיפורי מעשיות הנ"ל, בחינת התעוררות השינה על כל יום ויום, כדי שלא נאבד את ימינו בשינה חס ושלום. רק נזכה לשמור מאוד מאוד כל יום ויום שיהיה ארוך וגדול בתוספת קדושה בכל עת, לקיים תמימות תהיינה. וזהו בחינת הספירה לשמור את היום מאוד כמו דבר הנמסר במספר ובמפקד. כי כל ימינו מנויים וספורים אצלו ידבח, כמו שכתוב, כי שנות מספר יאתיו וכו'. וצריכים לשמור את היום מאוד, לראות להאריך כל יום מתחילתו שהוא בא בקטנס, והוא קצר מתחילתו במהירות קדושה. וצריכים מיד להידע שזמן היום פורח מאוד. על כן צריכים מיד לשמור את היום ולהשתדל מאוד להרחיבו ולהאריכו בתוספת קדושה כנ"ל. ועל כן צריכים לספור את הימים מתחילתם בתחילת הלילה, כמו שכתוב, תמימות תהיינה. כי צריכים לשמור את היום מתחילתו, להגדילו ולהעריכו מקטנס לגדלס, להוסיף קדושה בכל לת ובכל שעה. וכל זה על ידי שממשיכים על הימים קדושה מבחינת הסיפורי המעשיות הנ"ל, שהם מבחינת עומר שעורים, שהם מבחינת התעוררות השינה, שעל ידם זוכים להאריך ולהגדיל הימים בקדושה יתרה בכל עת, שזהו מבחינת עריכת ימים כנ"ל. ועל כן סופרין הימים לעומר כנ"ל. וזהו ספירת העומר, ספירת דייקה, לשון סיפורי מעשיות. כי ספר וסופר וסיפור הם בחינה אחת כידוע. היינו כנ"ל. היינו, ספירת העומר בחינת סופר היא בחינת סיפורי מעשיות כנ"ל. בחינת סיפור שבהם מלובש התורה, בחינת ספר, בחינת ספר תורה. וזהו עומר שעורים. עומר הוא עין מור, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. עין הם העין פנים של תורה שמלובשים מהסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחינת מרדכי, שהוא מור דרור, כמבואר בהתורה הנ"ל, עיין שם היטב. יוד. וזהו בחינת יציאת מצרים. ואיתה, שמצרים הוא לשון מצר וכו'. היינו שאנחנו צריכים לזכור יציאת מצרים בכל יום. כי בכל יום אנחנו צריכים לצאת ממיצר למרחב, שזהו בחינת יציאת מצרים כנ"ל. בבחינת מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה. שזהו בחינת עריכת ימים הנ"ל, מה שצריכים להרחיב ולהעריך היום בכל יום ויום. כי כל יום ויום בתחילתו הוא קצר מאוד, ובא לאדם לכל אחד לפי בחינתו במיצר גדול. וכנראה בחוש שבכל יום בתחילתו, קשה על האדם מאוד מאוד העבודה שצריך לעשות. ומחמת זה רבים נמנעים מעבודתו יתבח, ודוחין ומתעין את עצמן בכל יום היום, שאומרים היום קשה לי להתפלל, היום ליבי אטום, היום יש לי מיניות ובלבולים אלו. וכן מזדמן לו מעט בכל יום ויום, עד שמזלזלין בדברים העומדים ברומו של עולם, ומי נהיו תפילה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, קרום זולות לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ומי נהיו תפילה. שהתפילה דומות עליהם למסוי, וחפצים לפתור התפילה מעליהם. וכל זה מחמת שאינם מבינים שבכל יום ויום הוא כך, כמו שגילה רבנו ז"ל בהתורה הנ"ל, שבכל יום ויום כשבא לאדם לכל אחד לפי בחינתו, הוא קצר בתחילתו, ובא במצר ובצמצום גדול לאדם. והקדושה והעבודה שצריך לעשות באותו היום עדיין היא נעלמת במצר גדול ובקטנות גדול מאוד. אבל האדם צריך בכל יום ויום להיות גיבור כארי וכו', להתגבר, להאריך ולהרחיב את היום, ולהתחיל להילך בכל שעה מקטנס לגדלס, דהיינו להגדיל כל שעה ושעה בתוספות קדושה יתרה, שזהו בחינת מה שצריכים בכל יום לצאת ממויכין דה קטנס למויכין דה גדלס, היינו כנ"ל. ועל כן זכו בשעת יציאת מצרים לעשירות גדול. כמו שכתוב ואחריכן, יצאו ברכוש גדול. כי על ידי תוארות השינה הנ"ל, שהוא בחינת יציאת מצרים, זוכים לעשירות גדול. וזה העשירות נתקן ונזדקך בכל 49 ימי הספירה, שהם בחינת 49 שערי בינה, שהם בחינת ה-70 פנים של תורה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה בשבועות, שהוא בחינת התבוננות הנ"ל, שזוכין על ידי העשירות הנ"ל, הנמשך על ידי תיקון העתיק, שנתקנין על ידי העירה, שנמשכה על ידי סיפורי מעשיות הנ"ל. וזה בחינת המן שזוכין בימי הספירה. כי בתתוו בייר ירד להם המן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וגם, עוגה שהוציאו ישראל ממצרים טעמו בתא המן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי המן הוא בחינת ביטחון, כמובן בכל הספרים שהמן מרמז על ביטחון, שצריך האדם לבטוח על השם בכל יום שיזמין לו פרנסתו, ולא יחשוב מיום לחברו, בבחינת ברוך השם יום יום. ועיקר הביטחון נמשך על ידי סיפורי מעשיות הנ"ל. שעל ידי זה מעוררים מהשינה ומתחילים לדבר. והדיבור בא לתוך כלי ההולדה שהם בתכני הדור וכו'. ועל ידי זה נעשה פקידות עקרות וכו', עד שזוכין להשירות הנ"ל וכו', כנ"ל, כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. נמצא שהביטחון נמשך על ידי התעוררות השינה, על ידי סיפורי מעשיות הנ"ל. ועל כן בספירת העומר שהוא בחינת התעוררות השינה וכו' כנ"ל, זוכין אז לביטחון שהוא בחינת ירידת המן כנ"ל. י"א. ועל כן מבקשין אחר הספירה יאר פניו איתנו סלע, כי זוכין על ידי הספירה לבחינת תארת פנים, הדרת פנים, שהוא בחינת השבעים פנים של תורה, שזו בחינת קבלת התורה בשבועות כנ"ל. וזהו בחינת היראה הגדולה שזכינו בשעת קבלת התורה, כמו שכתוב, ויחרד כל העם אשר במחנה. וכמו שכתוב, ולבעבו תהיה יראתו על פניכם וכו'. כי היראה נמשכת על ידי התעוררות השינה, על ידי סיפורי מעשיות הנ"ל כנ"ל. וזהו בחינת קול השופר חזק מאוד שהיה בשעת מתן תורה. כי שופר מרמז על כל הבחינות הנ"ל כמבואר בהתורה הנ"ל, עיין שם. ועל כן בשבועות נדמה להם כזקן. כי אז נשלמין בחינת תיקון העתיק שהוא בחינת זקן כנ"ל, שנשלם על ידי סיפורי מעשיות שמתעוררות השינה כנ"ל. כי אף על פי שזכינו לעשירות גדול ביציאת מצרים וקריאת ים סוף, אבל אין העשירות נזדקך בשלמות לזכות לקבל על ידו התבוננות הנ"ל, שהוא בחינת קבלת התורה, כי אם על ידי 49 ימי הספירה שבהם אנו מתעוררים מהשינה, שהוא התעוררות התשובה. וכנראה בחוש גודל ההתעוררות הנפלא שמתעוררים בשעת הספירה. ועל ידי זה זוכים ליראה גדולה בשעת קבלת התורה, ועל ידי זה נשלמין תיקון העתיק בחינת בשבועות, נדמה להם כזקן, ועל ידי זה נזדקך ונתקן העשירות הגדול שקיבלנו בשעת יציאת מצרים, ועל ידי העשירות הזה אנו זוכים להתבוננות הנ"ל שהוא בחינת קבלת התורה כנ"ל. י"ב. כמובן בכתבים שבשעת יציאת מצרים בפסח נעשו כל התיקונים בכלל בלילה הראשונה בליל שימורים. אבל אחר כך נסתלקו, וצריכים לחזור ולתקן הכל ב-49 ימי הספירה, עד שזוכים בשבועות לשלמות התיקון שהוא קבלת התורה. וזהו בחינה הנ"ל שכתבנו למעלה, שאף על פי שקיבלנו העשירות ביציאת מצרים, אבל אין נגמר להזדכך ולהתקן עד שבועות על ידי 49 ימי הספירה, שהם בחינת התעוררות השינה וכו' כנ"ל. שעל ידי העשירות הזה זוכין לקבלת התורה שהוא בחינת התבוננות הנ"ל, כמבואה בתחילת התורה הנ"ל לעניין עשירות של משה. שהתורה הוא בחינת התבוננות הנ"ל, עיין שם היטב מתחילתו לסופו, ותבין דבריי היטב. י"ג. ובשביל זה נוהגין להיות נעורין כל הלילה בשבועות. זה בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת קבלת התורה, בחינת השבעים פנים של תורה, שהם הפך השינה, כנ"ל.